Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej nad Ustroniem Morskim. To nie będą zwykłe wybory, ale chwila, która określi losy naszego wielkiego narodu na najbliższe lata, mówi w orędziu marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich poznamy wcześniej niż pierwszej. Taką nadzieję ma Państwowa Komisja Wyborcza. W zachodniopomorskim, w Ustroniu Morskim, silna wichura spowodowała poważne zniszczenia. Po godzinie 18:00 trąba powietrzna porwała 8 drewnianych, tak zwanych holenderskich domków. 6 osób zostało rannych. Poszkodowani zostali przygnieceni przez połamane części konstrukcji. Na miejscu jest pogotowie i straż pożarna. W ciągu ostatnich godzin strażacy w zachodniopomorskim wyjeżdżali interweniować przy połamanych drzewach około 40 razy. Najpoważniejsza sytuacja jest w powiecie gryfińskim i kamieńskim, a także w świdwińskim i kołobrzeskim. W niedzielę staniemy oko w oko z historią. To nie będą zwykłe wybory, ale chwila, która określi losy narodu na najbliższe lata, powiedział w orędziu marszałek Senatu. Tomasz Grodzki zachęca do pójścia na niedzielne głosowanie. Idźmy na wybory, zachowując środki ostrożności i reżim sanitarny, bo koronawirus wciąż jest groźny. Głosujmy i wybierzmy mądrze. Idźmy na wybory. My, wolni obywatele, dumnej i niepodległej Rzeczpospolitej. Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich możemy poznać wcześniej niż wyniki pierwszej. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak ma nadzieję, że najpóźniej wyniki zostaną ogłoszone we wtorek o godzinie 23:00. Ustalenie wyników głosowania w ponownym głosowaniu drugiej turze jest łatwiejsze, bo mamy 2 kandydatów, a nie 11, więc mam nadzieję, że to też wpłynie na przyspieszenie procesu wyborczego i okręgowe komisje wyborcze otrzymają wcześniej protokoły z obwodowych komisji, a następnie Państwowa Komisja Wyborcza otrzyma z okręgowych komisji. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lipca. We Włoszech nieznacznie, ale już trzeci dzień z rzędu rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Biuletyn Ministerstwa Zdrowia za ostatnią dobę informuje o 276 nowych zakażeniach i 12 zgonach. Z powodu koronawirusa odnotowano przypadki śmierci tylko w 5 regionach kraju. W 4 regionach nie było żadnego nowego zakażenia. Krajowa krzywa zakażeń od 3 dni rośnie. Do połowy zakażeń doszło w Lombardii, gdzie jest 135 nowych pozytywnych przypadków COVID-19. Liczba ofiar w kraju jest stabilna. Liczba osób poddanych hospitalizacji zarówno w zwykłym reżimie, jak i na intensywnej terapii spada. W izolacji domowej przebywa w sumie ponad 12,5 tysiąca osób. Przez ostatnie 24 godziny przeprowadzono 47 tysięcy wymazów. Ich liczba jest wyższa od liczby badanych, ponieważ jedna osoba może zostać poddana wielokrotnym wymazom w celu potwierdzenia procesu zdrowienia. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Na Syberii, rosyjskim Dalekim Wschodzie, płoną lasy. Najtrudniejsza sytuacja jest w kraju krasnojarskim, gdzie zlokalizowano ponad 70 pożarów. Jak podała gazeta Komiersant, miejscowi leśnicy od tygodnia wykorzystują tam technologię sztucznego wywoływania deszczu. Według Greenpeace tylko w ubiegłym roku w Rosji ogień strawił około 20 milionów hektarów drzew. W tym roku najtrudniejsza sytuacja jest w kraju krasnojarskim. Do tej pory spłonęło tam ponad 200 tysięcy hektarów lasów. Na początku tygodnia leśnicy wysłali do kraju krasnojarskiego specjalistyczny samolot meteorologiczny AN-26 Cyklon, wyposażony w ładunki do sztucznego wywoływania deszczu. Jak poinformowała agencja RIA Nowości, w północnej części regionu niebo zasnute jest chmurami, co ułatwiło dzięki wystrzeleniu pocisków z jodkiem srebra wywołanie opadów deszczu. Technologia tzw. zasiewania chmur była wykorzystywana już w okresie Związku Radzieckiego. Stosowano ją, aby zapewnić słoneczną pogodę w trakcie ważnych świąt państwowych. Od kilku lat posiłkują się nią rosyjscy leśnicy. Podobne metody stosowane są w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach i Indonezji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Przypominamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotną pada i burze na Pomorzu, w ciągu dnia pochmurno, nie może spaść deszcz. Burze na Podkarpaciu, lokalnie z gradem. 15 stopni na Polszczyźnie i Górnym Śląsku, 17 na Wybrzeżu, 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

one who tries to hide what it don't know to begin with. You see me on the street, you always act surprised. You say, how are you? Good luck, but you don't mean it. See me paralyzed. Why don't you just come out once and scream it? No, I do not feel that good when I see the heartbreaks you embrace. If I was a master thief, perhaps I'd rob them. Satisfied with your position and your place. Don't you understand? It's not my problem. I wear sad for just one time. You could stand inside my shoes. And just for that one moment, I could be you. But just one time, you could stand inside my shoes. You'd know what a drag it is to see you. Nasze przeboje do 22 dziś na antenie programu trzeciego to był Bob Dylan, a u mnie obok przeboju Boba Dylana i płyt Boba Dylana bardzo bliziutko jeszcze płyty, które rejestrują to, co przekazuje nam Van Morrison. You gotta stop drinking that wine, sonny boy. Van Morrison. Wielkie było moje zaskoczenie, kiedy pojechałem na koncert promocyjny, który odbył się w Niemczech. Tanita Tikarami, wtedy jej nowej płyty Closer to the People. I Tanita zapowiedziała, że wraz z nią dziś na scenie muzycy, którzy towarzyszą wspomnianemu muzykowi na co dzień. Czyli muzycy, którzy na co dzień grają z Vanem Morrisonem, zagrali z Tanitą Tikarami i wyszło z tego coś naprawdę cudownego. Cieszę się również, że pan Michał Sternowa odnalazł w tym naszym wieczorze pod tytułem Nasze przeboje również swój, a był to Bob Dylan. No a ten Stop Drinking, bo to był Van Morrison, to może jakiś wielki przebój ogólnopolski nie był, ale przez chwilę był wielkim przebojem programu Trzy wymiary gitary i postanowiłem go dzisiaj przypomnieć. nasze przeboje. A czy ktoś z Państwa w tej piosence odnalazł swój przebój? The most beautiful girl in the world to był oczywiście Prince. A jeśli nie w piosence Prince'a, to może w piosence Simply Red. Nie wiem jak Państwo, od momentu kiedy Mick Hucknall przechadzał się korytarzami Myśliwieckiej 357, a potem w takim akustycznym koncercie wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zupełnie inaczej. Wracam do utworów zespołu Simply Red. For Your Babies, dziś w ramach naszego spotkania nasze przeboje. I teraz to na pewno nie będzie nasz przebój, bo nawet nie wiem czy Państwo pamiętają. Ale kiedyś, kiedy była jeszcze poczekalnia listy, bardzo mocno się upierałem, aby ten utwór awansował wyżej, wyżej, wyżej i wyżej. Nie do końca się udało, ale wspomnienia pozostały. Zespół nazywa się The Decemberist. A utwór o tytule również znamiennym This is why we fight. This is why we fight. When we die, we will die with our arms unbound. This is why, this is why we fight. So come to me, come to me now. Lay your arms. This is why we fight. To tytuł tego utworu, zespół nazywa się The Decemberist. Wielki przebój to nie był, ale pozostał w archiwach naszych spotkań piątkowych i dziś w naszych przebojach postanowiłem to Państwu przypomnieć, jak również to. Talk. with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a streetlamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking. Step i Sound of Silence, a skoro już zaczęliśmy o twórczość Paula Simona, a wiem, że wśród piątkowych słuchaczy naszych spotkań są, podobnie jak ja, maniakalni wyznawcy twórczości Paula, no to jeszcze przypomnijmy sobie takie 2 minuty i 42 sekundy. She ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way, I don't know where I'm going. I'm on my way, I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way, I don't know where I'm going. I'm on my way, I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Me and Julio down by the school yard. To był oczywiście Paul Simon. Pani Małgosi, dziękuję bardzo za miłe słowa i informacje z Łodzi. W Łodzi dynamiczna pogoda i oberwanie chmur. Jeszcze dostałem życzenia przeżyć muzycznych i wiatrów skrzydła. Dziękuję bardzo. Przyda się nasze przeboje do 22. We'll be right back. Bardzo wielu słuchaczy Trójki podpisało się pod tym utworem. Listownie to jest na pewno mój przebój. Wrapped Around Your Finger. To był zespół The Police. Krótko po tym, jak się z Państwem przywitałem po godzinie 19, zaczęły napływać Państwa listy i pytania, czy będzie dzisiaj Beth Hart. Wtedy nie chciałem o tym mówić, teraz już powiem. Będzie. Some shape or form.